Zaborra harakatzen, telefono deiak entzuten. Gure pausoak zenbatzen, gure bizkarra poliki zaintzen. Jaten duguna badakite, zein lekutan ibiltzen garen. Egunean zehar komunera zenbatetan joaten garen. Zertzen dute, mikroak hartzen dizkibute. Horimena kopiatzen digute, bideoz grabatzen gaituzte. Gure txetan sartzen dira, gure autoetan ibiltzen. Autobus geltokietan, gurekin topo egiten dute. Erdibera! Guztioi da bilkigu itzalen bat atzetik. Guztioi da bilkigu itzalen bat atzetik, atzetik. Bilerkatu egiten dira, gero eta lotxagabeago. Dozenaka ikusten ditut, besten atzetik zelatan. Etxetik lanerako bidean, hipermerkatu hilaretan. Zein planta ote duten, nire atzetik da biltzanak. Horbolen arrazo! Guztioi da biltigu itzale.